तो विचार चलते हुए कहा था एवं तेरे उच्चतम किम तथे प्रवृत्ति हेतु बताइए आप स्वयं प्रवृत्ति का हेतु क्या है, प्रवृत्ति का कारण क्या है। जवाब में का कामना जिसको इस मंत्र विस्तार से विवेचन किया जा रहा तद यह अभिनियत वह इस कंडिका में कही जाएगी। एशना क्या है वो एशना, एशना ये क्या होता है नया नाम लिया है आपने, हम तो कभी सुना नहीं। कहते तुम कामना को तो जानते हो, वही पर्याय वाच एशना कार्य कर दिया इसलिए कामना। यदि आप लोग वेदांती लोग पहले से सुने हो आम आदमी का तो नया शब्द एशना, तो इसलिए साफ पर्याय लिख दिए भाष्यकार काम पर कोई नहीं है कामना ही है। समझो कर्मणि प्रवर्तक कर्मों में प्रवर्तक एकमात्र कामना है। यहां पर विचारण विषय है क्या कामना अविद्या का कार्य नहीं है क्या? एक कामना को प्रवृत्ति का कारण मानोगे उसे कारण में तो अविद्या को क्यों नहीं माना आपने पहले कारण, अविद्या को क्यों नहीं मानते हो कारण प्रवृत्ति के प्रति? इसीलिए नहीं मान सकते है, यदि प्रवृत्ति के प्रति कारण अविद्या मान लोगे सुषुप्ति में भी आपको अनुच्छल कूदना चाहिए क्यों नहीं प्रवृत्ति हो रही है, अविद्या तो वह रहती है। इसीलिए वो कारण तो है परंपरा मुख्य कारण या मूल कारण लिया जा सकता है, लेकिन कार्य दृष्टिया प्रवृत्त्यात्मक कार्य दृष्टिया प्रधान कारण उपादान कारण रूपेण अभी जब नहीं दे सकते। प्रवृत्त्यात्मक कार्य के प्रति उपादान कारण कौन बनेगा? एशना कामना, कामना है तो प्रवृत्ति और वहां क्या कामना नहीं है सुशक्ति में, अविद्या है कामना भी है, लेकिन कामना अविद्या में ही है। अभिव्यक्त कामना को यहां पर लेना है, अनभिव्यक्त कामना को नहीं लेना। कामनाएं वासनाओं के रूप में अनंत आपके अंदर विद्यमान है, सारी कामनाएं 24 घंटा आपकी प्रवृत्ति का कारण नहीं हो पाता, किंतु जो कामना वर्तमान काल अवच्छेदेन अभिव्यक्त है वही कामना वर्तमान काल में प्रवृत्ति के प्रति कारण होता है। और सर्व सामान्य रूपेण संसार में दो ही प्रकार की कामना मानी जाएगी, एक साधन संबंधी एक साध्य संबंधी। अब ये कहीं मान लो बात खत्म साध्य संबंधी, तो फलेच्छा प्रति उपाय इच्छा भी कारण में वो फलेच्छा के प्रति उपाय का कारण हो गया, इसलिए उपाय इच्छा और फलेच्छा दो स्वतंत्र दो इच्छाएं या दो स्वतंत्र कामनाएं नहीं है, एक दूसरे के अधीन होने से आप कहते एक ही एशना भी कह सकते हैं। लेकिन श्रुतियां साधनत्व साध्यत्व विभाग करता हुआ उभे ही एशने द्वे एते एव ऐसे कह करके आगे कहेगा साध्यशना साध। उसके लिए अनेक शुद्ध शुद्ध प्रमाण दे रहे पाठ कठोर परिषद में कहा है स्वाभाविक्याम अविद्यायाम वर्तमाना बाला पराचक कामान नियंते। स्वाभाविक ही अविद्या में रहते हुए यह ज्ञानी जीव पराचा कामान नियंते कामनाओं का अनुसरण करता हुआ बहिर्मुखी होते हैं। ये क्यों कह रहे हैं? अविद्या के कारण से बहिर्मुख हो रहे हैं ये कह सकते हैं। लेकिन वहां कटो प्रश्न में भी कामान अनुयंते कामनाओं के अनुसरण करता हुआ पराचा गच्छन्ति इत्यर्थ कामान अनु पराचा यंति कामनाओं के अनुरूप ही बहिर्मुख प्रवृत्त हो इति काठक शब्द इस कठोश्वरीय प्रमाण है। पराचा ने बाह्यान अनाथ भूतान दृष्टा दृष्ट विषयान अनुयंति भजन्ति इत्यर्थ अर्थ किया। सत्यन्यस्मिन् कारणे अकारण अविद्या प्रवृत्ता इति चेत्तद्राह एवंतरीति। यहाँ इस पर टिप्पणी देखिए ननु अविद्या अच्छेन प्रतिबंध बड़ा सुंदर है, जो अभी विचार हो चुका उसी को बोल रहे हैं। अविद्या आवरण मात्र स्वभावत्व है सा प्रवृत्ति जनितुम नालम। अविद्या जो है केवल आवरण मात्र स्वभाव होने से वह तो प्रवर्तक होने में समर्थ नहीं है, यह आपने कहा मैं मान लिया, लेकिन अविद्या का कार्य कैसे कर देगा? तथा च अविद्यायाः अकार्यमेव किंचित् प्रवर्तकम् स्यात्। फिर तो अविद्या का कोई न कोई अकार्य तत्व होगा जब प्रवृत्ति का कारण होना चाहिए प्रवर्तक होना चाहिए। जब अविद्या स्वयं असमर्थ है उसे जन जो कार्यभूत कामना भी असमर्थ होनी चाहिए, नहीं जैसा कारण है वैसा कार्य भी उसके अनुगत तो है ही है। इसे कार्य जब नहीं कर रहा, कारण जब वो तो अविद्या नहीं कर सकती है, प्रवृत्ति के प्रति प्रेरणा नहीं दे सकती, तो अविद्या का कार्य वो तो कामना जो है वो भी अविद्या में अनुसूत होता होने के कारण से वो भी नहीं कर सकती। ऐसे नहीं कहना, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। अब कार्य में कोई दूसरा प्रवर्तक मानना चाहिए ननु, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। इत्यासंज्ञा सति अन्यस्मिन् कारणे, पूर्व पक्ष ने समझा कि जवाब दिया है नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कारण से अतृप्त कार्य कुछ कर ही नहीं सकता, विशेष कार्य का अपना स्वलक्षण कुछ नहीं है, फिर वो कार्य ही नहीं है। ये मिट्टी से आप पानी नहीं ला सकते, तो फिर या घड़े से पानी नहीं ला सकते है? ला सकते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ? यद्यपि वह घड़ा उस समय जब पानी ला रहा है उस समय में भी वह घड़ा मृतिका में अनुसूत है, फिर भी कार्य विशेष में समर्थ। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझिए, कामना भले ही अविद्या रूप कार्य में अनुगत है, लेकिन वह कार्यत्वादेव स्व विशेष स्वरूप को लेकर के किंचित विशेष कार्य करने में समर्थ हो जाता है घटा। यो जो कार्य कारण भाव में नहीं कर सकते हैं वह कार्य को कार्य भाव में अपने सामान्य बात है। यही ऊन जो पड़ा था ढेर, ये ऊन ने जो आपको कभी ठंड को दूर नहीं कर सका, लेकिन वही ऊन का आपने स्वेटर बना दिया, शॉल बना लिया, ओढ़ लिए, तो ठंड से दूर भाग गया। तो सामर्थ्य अंतर तो होता ही है, नहीं तो कार्य कार्य का अपने स्वरूप ही व्यर्थ है, उसे कार्य संज्ञा ही देना व्यर्थ हो जाएगा। यदि वह कार्य घट रूपा कार्य भी जल आनयन करने में असमर्थ है, मृतिका के सदृशी रह गया, मृत्यु का जैसा जो जो काम नहीं कर सकता था वो काम वो भी नहीं कर सकता, मृत्यु का घट दो संज्ञा है मात्र भेद है, शब्द मात्र भेद होगा, वस्तु में कोई भेद नहीं होनी चाहिए, व्यावहारिक कोई भेद होनी चाहिए, अर्थ क्रिया कार्य भेद नहीं हो सकेगा, यह आपत्ति है। अतएव जो काम आप कारण में अवस्था में नहीं कर सकते वह काम को कार्य अवस्था में कर ही सकते हैं, अतएव कामना को प्रवर्तक मानना, अविद्या को न प्रवर्तक मानने में कोई आपत्ति नहीं। इसे तथा तस्या प्रवृत्ति अनुव्यतिरेको विरुद्ध याता, तब जवाब में अविद्या अकार्यभूते कारण अभ्युपगत है, अविद्या का अकार्यभूत कोई कारण को स्वीकार करने में सती अविद्या प्रवृत्ति अकारण में, फिर भी अविद्या को प्रवृत्ति के प्रति अविद्या अलग होनी चाहिए, प्रवृत्ति है अकारण में व ऐसा अविद्या प्रवृत्ति ऐसे लिख दिया है, एक पद बना दिया ऐसा नहीं, अविद्या अकार्यभूते कारण अभ्युपगते, अविद्या का अकार्यभूत किसी कारण को हमने स्वीकार कर भी लूं तो उस स्थिति में अविद्या को प्रवृत्ति के प्रति अकारणी मानना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि परंपरा भी कारण न स्वीकृत हो, परंपरा भी कारण मानना उचित नहीं होता, तथा चतस्या प्रवृत्ति अनुव्यतिरेक को विरुद्ध ही आता, नहीं तो क्या होगा, प्रवृत्ति के प्रति अन्वय और व्यतिरेक रूप में अविद्या को स्वीकार करना पड़ेगा, जहां प्रवृत्ति नहीं है वहां पर अविद्या भी नहीं है कहना पड़ेगा, विद्या रहती है सुषुप्ति में विचार है, प्रवृत्ति है नहीं, विद्या है नहीं, इसलिए परंपरा भी उसको कारण भाव में लेना नहीं, सारा जगत के प्रति सर्वसामान्य कारण भले विद्या है, इन प्रवृत्ति भी कार्य विशेष के प्रति अविद्या को कारण कोटि में नहीं ले सकते, यदि ले लोगे तो समस्या हो जाएगा, विचार ही बन जाएगा वो भी, या नहीं प्रवृत्ति है नहीं सुषुप्ति में, अविद्या रहे कारण रहते हुए कार्य का नहीं होना व्यतिरिक विचार हो जाएगा, ना हो अन्य विचार व्यतिरिक विचार के दृष्टिकोण से बात कहा जा रहा है उसको परंपरा भी कारण मानना उचित नहीं है, वो सारे कार्य के प्रति सर्वसामान्य कारण मान लीजिए, बात रखिए साधारण कारण मान लो वही कारण, तो सर्व कार्य के प्रति यही है, प्रवृत्ति के प्रति साधारण कारण रहेगा उसे कोई आपत्ति नहीं है, और साधारण कारणों का होने पर कार्य विशेष की उत्पत्ति होना ही चाहिए, यह कोई नियम व्याप्ति नहीं होता। हाँ। क्यों नहीं है, जीवन मुक्ति चाहते हो यही कामना है, हाँ। कामना नहीं, प्रवृत्ति में नहीं है, वहाँ प्रवृत्ति का जीवन मुक्ति हो गया उसके बाद उसके अंदर प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति है नहीं, ये तो केवल बार बार मैं ये बात कह चुका हूँ, जीवन मुक्ति की व्यवस्था ही दी जा रही है किस दृष्टिकोण से, सजातवाद, सजातवाद अंतर्गत भी सृष्टि दृष्टिवाद में मानना पड़ेगा, दृष्टि सृष्टिवाद में भी नहीं, जीवन मुक्त का दृष्टि में सृष्टि ही नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, इसे दृष्टि सृष्टि वह टिकता नहीं, जैसे स्वप्न आपने देखा, आपकी दृष्टि में आपका स्वप्न था, अब आप जग गए तो क्या होगा? सृष्टि नहीं। दृष्टि सृष्टिवाद में भी यही समस्या होता है, जीवन मुक्ता की व्यवस्था नहीं है। जीवन मुक्त विदेह मुक्त भेद खत्म। ये जो कुछ भी है ये सृष्टि दृष्टिवाद में सही व्यवस्था है। इस बात को न समझने से आप लोगों का सारा काम बिगड़ जाता है। आप उस व्यक्ति का अपने दृष्टि से देखोगे ना, वो जीवन मुक्त जिसको कह रहे हो उसकी दृष्टि में सृष्टि ही नहीं है। दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार भी उसके दृष्टि में सृष्टि का अभाव से प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि उसका अपना दृष्टि नहीं है। जैसे आप जग गए, आप स्वप्न दृष्टा रह गए, जो दृष्टा था, जो दृष्टि थी, जो सृष्टि थी, वो सब है क्या? यदि वो मान लोगे तो समझ से खड़ी हो जाएगी। आपने वहां भोग किया, पाप किया है, वो पाप लगेगा यहाँ, प्रायश्चित करोगे? जैसे आप सब पुरुष बैठे इसलिए बोल रहा हूं, सब प्रदोष हो जाता है, किसी वासना से हो गया, वहां किसी स्त्री से संबंध अनुभव हुआ तो हुआ ना गड़बड़, पाप किया कि नहीं किया आपने फिर वहां? यदि वो दृष्टा, उसकी दृष्टि, वह सृष्टि सब यदि है वर्तमान में, अब विवेक होने के बाद, जगने के बाद यदि है, फिर तो पाप लगेगा नहीं लगेगा? इसे आपको मानना पड़ेगा। दृष्टि सृष्टिवाद में न वह दृष्टा है, न दृष्टि है, न सृष्टि। जैसे आप जग गए उसका मतलब वो त्रिपुटी खत्म हो गया। इसी प्रकार से आप जब कहते हो जीवन मुक्त हो गया, इसका मतलब वास्तव में शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं जीवन मुक्ति के, शरीर में जीते जी उसका अनुभव कर रहे, इसलिए जीवन मुक्त कह दिया आपने भले। लेकिन दृष्टि सृष्टिवाद में या आजाद दृष्टिवाद के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से जीवन मुक्त नाम का चीज ही नहीं, न को दृष्टा भी नहीं है, न वो दृष्टि है, न उसकी दृष्टि में सृष्टि भी नहीं है। ये सारी बातें किस दृष्टि से मैं कह रहा हूं? ये सारी बातें जो कही जा रही शास्त्र व्यवस्था जो दिया गया है, सजातवाद अंतर्गत सृष्टि दृष्टिवाद, उसे क्या होता है? सृष्टि पहले से विद्यमान है, अब मेरी दृष्टि उसमें पड़ रही है ना, केवल उसको बताया हम लोग जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, भेद क्या क्या नहीं किया। वो जीव सृष्टि का दृष्टि से जीवन मुक्त है, इसीलिए जीवन मुक्त माननी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर सृष्टि विद्यमान है। स्वभिन्नत्व ईश्वर सृष्टि है और अनेक अज्ञानी जीव है। उस अनेक अज्ञानी जीव दृष्टि अमुक को आप कह दो जीवन मुक्त है, वे कहने वाला कौन होता है? वह अज्ञान ही कहता है कि हम लोगों में से ये जीवन मुक्त गुरु महाराज है। ये किसी दृष्टि में कह रहा है? ये भी सब जीव सृष्टि के दृष्टिकोण से, ईश्वर सृष्टि में विद्यमान अज्ञानियों के अनुसार व्यवहार विभेद हो रहा है। नहीं तो जब दूसरा ही नहीं, यत्र एकत्व में अनुपश्य था, फिर क्यों कम पश्यति? दूसरा है ही नहीं तो जीवन मुक्त और अजीवन मुक्त भेद कहां से आया? आप जैसे जीवन मुक्त शब्द संज्ञा प्रयोग कर दिए, आपने ये स्वीकार कर लिया कोई दूसरा अजीवन मुक्त है, माना कि नहीं माना आपने इस बात को? जब मान लिया तो भेद आ गया। अगर भेद में ही जीवन मुक्त और अजीवन मुक्त की व्यवस्था होती है, अभेद में तो है। इसलिए शरीर ये जितने भी आप व्यवस्था जब देते हैं शास्त्रों में, जब पढ़ते हैं तो उसको अलग विभाजन करके समझ लेना चाहिए। यहाँ जो पंक्तियां हैं, ये जो मन अब वर्तमान जो चल रहा है आपका बृहदारण्यक में, ये जो चल रहा है खंड, ये पूरा का पूरा सृष्टि दृष्टिवाद चल रहा है। सृष्टि दृष्टिवाद से आप अपने को ब्राह्मण मान रहे हैं, आप उनको एक क्षत्रिय है, उसकी सहायता से मैं कर्म करूंगा, ये तो चल रहा है। मैं कर्म करने में अपने आप को असमर्थ मान रहा हूँ, अव्यभक्त कर मैं वैभव को प्राप्त नहीं समर्थ नहीं हूँ, इसे मैं दूसरा बने तीसरा बने, उस ईश्वर ने अनेक बना दिया, अब उन चारों को लेकर बैठे हो, हम अपने आप ब्राह्मण मान रहे, दूसरे से आप क्षत्रिय कर्म के अधिकारी अब मान रहे। यह अविद्या अधिकार प्रसंग प्रमुख है। अब भेद रूप बताने के लिए अविद्या अधिकार ही है, यदि कोई समझे उसका, उस शंका को दूर करने के लिए बीच में केवल अतिरिक्त जैसे विद्या अधिकार भी दिखाया। ये संसार में दोनों है, विद्या अधिकार और अविद्या, और अविद्या अधिकार का विस्तृत विचार चल रहा है। उसके बाद विद्या अधिकार आगे में आएगा अंतिम अध्यायों में, है ना? ये ध्यान विषय विभाजन को सम्यक प्रकार के पकड़ना ही कठिन है वेदांत में। लोगों को ये समझ में नहीं आ पाता है, सारे मंत्रों को खिचड़ी कर डालते हैं और फिर विवाद में पड़ जाते, खुद विवाद में पड़ेंगे दूसरे विवाद में डाल देंगे। ये मुख्य चीज आपको हमेशा कई बार बता चुका हूं, लोगों के अंदर भ्रांति अपने अंदर नहीं आना चाहिए। आप इतना हमेशा करते रहेगी, ये मंत्र में वर्तमान भाषा में क्या बोल रहा, किस दृष्टि का। और ये आपके सिद्धांत तीनों स्पष्ट है आपको, सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, अचार, तीनों पक्का आपके दिमाग में ये है। फिर आप कहीं भी वेदांत सिद्धांत को, कोई भी शास्त्र आपको, भाष्य का कोई पंक्ति कहीं का भी विवाद नहीं होगा आपको, स्पष्ट ये कहां बोल रहा है। मुख्य वहां है, वो मुख्य सिद्धांतों को पकड़े नहीं है, और स्थूल ग्रंथों के हाथ पर चल पड़े, उछल गए सीधे दूसरे ग्रंथों में। और मुख्य आधार तो ये है ना, प्रस्थान लघु प्रस्थान तो आधार है समस्त वेदांत। इसको पढ़े के समय प्रकार से समझे बिना जो व्यक्ति अन्य प्रकरण ग्रंथों में चला जाता है वो कुछ नहीं पकड़ पाता। आप सीधे उपदेश शास्त्र पढ़ लीजिए, अन्य ग्रंथों को पढ़ लीजिएगा, वो कुछ नहीं पकड़े में आएगा, सारा खिचड़े फंस जाता है। जितने मिशनरी वाले भले अपने दुकानों को बना रहे हैं, 100 दुकानों को बना देते इकट्ठे, 100 बच्चों को लेना और उनका जिंदगी खराब करके अपने दुकान बना दिया उसने, क्या क्या प्रण पढ़ा, आत्म तत्व से पढ़ा दिया, छुट्टी कर सीधे की सीधे। अब वहां पर तो कोई विषय व्यवस्था तो है नहीं, फिर समझ में तो आएगा नहीं कुछ भी। आप जीवनमुख जीवनमुख जीवनमुख चलना लगता है, वो समझना चाहिए पहले तत्व को, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके आप कितने भी ग्रंथ उपदेश आश्रय किया, आप संसारी पढ़ो, अद्वैत सिद्धि पढ़ो, कोई नहीं। लेकिन पहले लघु प्रस्थान से सम्यक प्रकार से प्रमाद रहित होकर श्रवण करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इसी विभाग को। फिर उन ग्रंथों में समझेंगे आप किस विषय को लेकर उस ग्रंथ को प्रतिपादन करेंगे। फिर प्रकरण ग्रंथ में क्या होता है, किस एक विषय को लेकर चलते हैं। जैसे आप जीवन मुक्ति वेग पढ़ेंगे तो जीवन मुक्ति का दृष्टिकोण से विचार हो रहा है, और सृष्टि दृष्टिवाद को लेकर वहां तो आप अजात को कहां घुसाओगे, स्पर्श नहीं होगा इन चीजों की। और यह तीनों का विचार विवेचन स्पष्ट होता है, तीनों सिद्धांत को समय पर विवेचन ग्रहण करोगे तब आपको वहां के समझ में आएगी ये ग्रंथ क्या बोलना चाहता है, किस तत्व को विस्तृत रूप से विवेचन किया, किस दृष्टि से विवेचन किया, वो तब समझ में आएगा। नहीं तो परस्पर से विरोधाभास हो जाएगा। इसलिए स्मृति प्रमाण मेरे काम एष क्रोध एष इत्यादि, काम एष क्रोध एष इत्यादि, मानवे च मनुस्मृति विविका सर्वा प्रवृत्ति काम हेतु के वैती, मानव में मनुस्मृति में मनोह प्रोक्तम मानवम तस्मिन् इति मानवे मनुस्मृतौ इत्यतः, मनुना प्रोक्तम मानवम। उसके टुकड़े भी नीचे दिए, अकाम क्रिया काचित दृश्यते नेह कस्यचित सर्वा प्रवृत्ति काम हेतु के वेत्युच्यते, वो वाक्य शेष शब्द ग्रहण नीचे दिए आनंद टुकड़े टुकड़े शेष टुकड़ा है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव पूरा कर दिया। प्रश्न था अर्जुन का, वहां अधिक प्रयुक्त एम पापम चरित पुरुष है ना, उसके अनुसार जवाब यद्यपि कुरुदे चंतु तत्व काम से विचेषितम इत्यादि भी है। सही अर्थ सविस्तर प्रदर्शित अध्याय पर समाप्त ना, प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या है, कामना है, इसी बात को इस अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत विस्तार से समझे ना। विशेष बता दिया जी कोई आवाज का, अब इन मंत्रों के लिए कहीं आप जन मुक्ति में घटाओ कहीं और घटाओ तो गड़बड़ नहीं होगा। इसलिए मंत्र का विषय क्या है, यहाँ क्या चर्चा हो रहा है उसको ठीक है, अब भाषा स्पष्ट बोलते हैं यहीं पर बोलते हैं, जगह जगह पर इस तरह से बोल दिए हैं। अब यहाँ क्या विचार करने जा रहे हैं, आगे कहाँ तक ये विचार जा रहा है, और यहाँ जो संकेत कर दिया आ अध्याय परिसमाप्त, इस प्रथम अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत अविद्या अधिकार का विशेष वेचन है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कारण इसका चिंतन करना। तक इस चिंतन को समझने वाला व्यक्ति ही प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जा सकता है। जानना जरूरी है हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां हो रहे हैं काया वाचा मनसा, इन प्रवृत्तियों का कारण कौन है, जड़ को पकड़ो अब उसको समझोगे नहीं तो निवृत्ति में कहां से जाओ, कहने के लिए मैं विरक्त विरक्त विरक्त कहने से क्या होता है, विरक्त क्या विरक्त, झूठे विरक्ति विरक्ति की बात होती है, कोई विरक्त है ही नहीं। जो अंदर विभिन्न प्रकार प्रवृत्ति का कारण अभी भरा पड़ा है, इसे प्रवृत्ति का कारण समझो। प्रवृत्ति का कारण क्या है, कामना, और क्या कामना पूरा खत्म हो चुके हैं, जो खत्म नहीं है विरक्त किस बात के, विरक्त वो है ना जो प्रवृत्ति का कारण नहीं रह गया, निवृत्ति में मार्ग में चला गया वगैरह, में निवृत्ति मार्ग में जाने, ये कहो निवृत्ति मार्ग जाने का प्रयास कर रहा हो वो तो ठीक है। विरक्त होने का वास्तविक वैराग्य प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ कुछ विवेक हो रखा है थोड़ा बहुत, तभी तो घर द्वार छोड़ के साधु बने हैं, है ना। जो दो पैसे का विवेक है उसको 100 पैसा बना रहा है, और ये चार आने का आपका अंदर वैराग्य है उसको 100 रुपया बनाना है। 99 के चक्र में हम लोग भी हैं, विवेक और वैराग्य को 99 के चक्र में पड़े हुए हैं। ये वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए अध्याय समझा रहा है भाई, जो मुमुक्षु होता है इस तत्व को समझ समझे भी ना, इसलिए इतना लंबा चौड़ा विवेक, इतने बड़ा अध्याय का विषय एक बना दिया के कामना, उस कामना को त्यागे बिना वो आप ब्रह्माधिकारी, ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं। इसीलिए अध्याय परिसमाप्ति पर्यंत सयेश्वरतः वह है जो पदार्थ जो कहा गया प्रवृत्ति का कारण कामना, उसका विस्तार से समझाया जा रहा है। यह अध्याय इत्यादि अस्मिन व्याख्यायाम, व्याख्याय माने अध्याय आत्मैव इदं अग्र आसीत् एक एव स्वकामयता जाया मे स्यात् अथ प्रजायेय अथ वित्तं मे स्यात् अथ कर्म कुर्वीय इत्येतावान् वै काम निच्छदंश्चन अतो भूयो विन्देत् तस्मादप्येतरि एकाकी कामयते जाया मे स्यात् अथ प्रजायेय अथ वित्तं मे स्यात् अथ कर्म कुर्वीयेति श्रोत्रेण हि तच्छृणोति आत्मैव कर्म आत्मनः कर्म करोति स एष पांगतो यज्ञः पांगतः पशुः पांगतः पुरुषः पहले जो ब्रह्मचारी महाराज अपने शरीर के अलावा उनके साथ और कुछ भी नहीं था, जैसे आज के समय पर ऐसे में आप लोग जितने बैठे हो सब ब्रह्मचारी हैं, अभी विवाहित तो कोई नहीं है ना, इनमें अविवाहित ही है सभी, शादी वाले कोई नहीं है। तो जाया में स्यात हो सकता है आपके अंदर, बात अलग है, लेकिन अब तो वर्तमान में जाया रहित होने से आप सब क्या हैं, एकमेवा अग्रिम ने विवाह पूर्वम आत्मा मने ब्रह्मचारी स्व शरीर विशिष्ट जो ब्रह्मचारी स्व कार्यकरण संघातात्मक शरीर विशिष्ट जो ब्रह्मचारी को यहाँ आत्मा कहा गया, वह एक एव आत्मा वह अकेला ही है। कब अग्रे मैंने विवाह पूर्व सेवा काम है तो तर्श ब्रह्मचारी कामना करता है क्या जाया में स्यात् मेरे को पत्नी प्राप्त हो गई। अथ प्रजायेया क्यों चाहता है, कहते मैं संतान की उत्पत्ति कर जाऊंगा, अर्थात मैं स्वयं अनेक संतान रूप को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं भूत रूपेण प्रजा रूपेण होना चाहता हूँ। अरे प्रजा रूपेण होके क्या करोगे है, एक का दो, दो पैर का था चार पैर का प्राणी, चार पैर से केकड़ा हो गया, छह पैर का फिर आठ पैर के हो जाओगे, क्या फायदा होगा उससे, है ना। अरे तो दो पैर का पशु था, चार पैर का पशु हो जाएगा, नहीं एक गाय को पालेगा तो गाय हो जाए खुद, नहीं अभी चार से छह पैर का हो गया केकड़ा, नहीं फिर आठ पैर का बिच्छू बन जाता, सबको खाने लग जाता है, दौड़ता है, जब पैसा चाहिए ना फिर जितना बढ़ते जाएंगे उतना ही तो खतरा है। तो कहते वास्तव में अथ वित्तम मेस्या, ठीक है संतान प्राप्ति उसके द्वारा पुत्र ने अयम लोको चाहिए, आगे कहेंगे पुत्र के द्वारा मैं इस लोक में यशादी प्राप्ति के द्वारा इस लोक को जीत जाऊंगा, वो जीत जाऊंगा, इन्हें तो वित्तम मेस्या धन चाहिए, क्यों और तो कर्म गुरुवी है, मैं कर्मकांड करूंगा, कर्मकांड कर क्या करोगे आगे कहेंगे, कर्मणा देवलोक हो जाइए, कर्म से हम देवलोक आदि को जी जाएंगे, इति एतावान वही काम, बस इतनी ही कामना है, इससे अधिक और कुछ नहीं, साध्य और साधन के अलावा जाया भी साधन है, वित्त भी साधन है, साध्यभूत क्या है, यह लोग प्रजा है और कर्म, ये तो कहा ना आज प्रजा ही है तो कर्म कुल भी है, और उनसे भी क्या है इस लोक और परलोक, प्रजा के द्वारा अयम लोक और कर्म के द्वारा असोलोक, अतएव साध्य और साधन यष्टाद्वय के अलावा और कुछ भी नहीं है। नेचंश न तो भूयो विंदे, क्योंकि चाहे जितना भी इच्छा कर लोगे आप ना, फिर भी इससे अधिक कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। साधन इष्टा और साध्य से अतिरिक्त कोई तीसरी यशना संसार में प्राप्त नहीं होगी। एकाकी काम एक है, इसलिए तो ना आज भी आप देखो ना, एक एकाकी जो पुरुष होता है और कामना करता है जाया में अध प्रजा अध वित्तम में से अधकर्म कर वही अर्थ सयावदपि एतेषां एकैकं न प्राप्नोति, और जब तक इनमें से एक की भी प्राप्ति नहीं हो पाती, एक एक की भी पूर्ण रूप में प्राप्ति न हो, तब तक अपने आप क्या मानता है, तब तक अपने आप को अपूर्ण ही मानता है। पत्नी मिल गई तो ठीक है, जब तक पत्नी मिली तो अपूर्ण तो फिर मैसेज ही कर रहा है, तो इधर उधर घूमते रहता है इसलिए खोज में नहीं। अरे मिल जाती है तो कुछ कुछ लगता है कि हाँ भाई पूरा हो गया, लेकिन पुत्र हो जाए फिर कहेंगे हाँ अब ठीक हो गया, थोड़ा और 50 पैसा काम हो गया। लेकिन जब तक धन दौलत नहीं मिलता है तो बड़े परेशान होते हैं, और जिंदगी भर उसी में लगा रहता है, अंत पूरा हुए बिना ही ये दुर्दशा होती है। इसलिए सबसे बढ़िया काम क्या है पूर्णता को प्राप्त करने का, वो रास्ता बता रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप झगड़े में क्यों पड़ोगे, झमेले मत पड़ो, बवाल को मत पकड़ो, है पत्नी बनाओ, बच्चे बनाओ, कर्मकांड करो, ये लोग पर लोग की प्राप्त प्रयास करो, बड़ा लफड़ा है महाराज, फिर पूर्णता कैसे होगा, हमारे अंदर भी तो जय में साथ है तो कहाँ जाएगा। यदि ऐसा करते हो आपकी जय आपको दिया जाएगा, बताएंगे कैसे कृष्णता, और वह पूर्णता तस्य ब्रह्मचारी, वह ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बने रहना चाहता है, सन्यासी सन्यासी बने रहना चाहता है, कोई चिड़िया आदि का चक्कर पड़ना नहीं चाहता, संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहता है, शिष्य को पैदा क्यों करें, नहीं तो पूर्णता कैसे प्राप्त होगा, लेकिन अपूर्ण ही रह जाएंगे क्या, कहते नहीं तस्य कृष्णता, उससे पूर्णता ऐसे प्राप्त हो सकती है, कैसे मन ये वस्य आत्मा, तुम्हारा अपना मन ही ब्रह्मचारी है, वही है यजमान, और उसकी पत्नी क्या हो जाएगी, वाग जाया वाणी ही पत्नी है, प्राण प्रजा जो इंद्रियां हैं, अरे तो एक दो पैदा करोगे बाहर, यहाँ तुम्हारे 10-10 प्राप्त किया हुआ है, 10 बेटे हैं आपके, नहीं चक्षुर मानुषम वित्तम, और चक्षु ही समझो एक तरह से मानुष है, क्योंकि इसी के द्वारा इस लोक के सब कुछ को देखते हो, प्राप्त करते हो, अनुभव करते हो और आनंद लेते हो, इसे चक्षु ही मानुष है, चक्षुषाही तद बिंदत है, क्योंकि पुरुष नेत्र से गवारी अपना मनुष्य धन को प्राप्त कर लेता है। श्रोत्रम दैवम, श्रोत्र ही दैवित्य, श्रोत्र से वह पुरुष दैवित्य रूपा कर्म और कर्म से जन सकल फलों को भी बाहर से सुन करके प्राप्त कर लेता है, श्रोत्रिण ही तप मैंने दैवितम श्रोती, और ये शरीर ही कर्म है, आत्म ही वैसे कर्म, आत्मा जान लेना शरीर, शरीर ही यहाँ पर उसका कर्म, क्यों सा ऐसा नहीं आत्मा ही कर्म करोदी, क्योंकि वह शरीर के द्वारा ही सकल कर्मों को करता है, शरीर रूपी आत्मा से वह कर्मों को करता है, एष पांतो यज्ञ, यही आपका जीवन रूप यज्ञ का पांच भाग है, समझो मन वाक प्राण चक्षु श्रोत्र, ये पांग आपका यज्ञ, जीवन रूप यज्ञ में ये पंचत्व को जो जान लिया, वह बाह्य पत्नी पुत्र मानस दैवित के लिए प्रयास नहीं करेगा, वो जान लिया भाई मेरा पत्नी तो मेरी वाणी ही है, अब बाह्य पत्र के लिए क्यों जाना है, अपने वाणी का समय कहां करेगा, अर्थात वाणी का संयम पूर्वक उपयोग करने का नाम ही, इसे भाई पत्र से भी क्या करेगा, आज सेवा तो लेता है, है? और सम्यक प्रकार से उसको इस्तेमाल करेगा, अपनी अपनी सुविधाओं के अनुरूप अपने जो इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी को उपयोग करता है, इसलिए आपने अपने वाणी को संयम पूर्वक अपनी इच्छाओं की पूर्ति उपयोग की, क्या जरूरत भाई पत्नी का चक्कर पड़ना, अपने वाणी की आप इतने संयम कर लिए है, दुनिया आपके चरणों में पड़ी रही, जो चाहो सब कुछ प्राप्त, क्या जो उस पत्नी का पीछे पड़ने का, अरे उस पत्नी इसलिए जाइए ना, रोटी बनाना कपड़ा धोना वगैरह के लिए, और यहाँ तो आपके पीछे 10 से 10 है, कोई रोटी बना रहा है, कोई कपड़ा धो रहा है, कोई सब कुछ कर रहा है, उसकी क्या जरूरत पड़ेगी, भगवान को क्यों झोट धोना है, धोने का नाम ही तो विवाह है ना, विशेषण वह विवाह, विशेष रूप गधा भी ढोता है, उससे भी भयंकर ढंग से ढोना, वो तो ढोता ही है बेचारा, और यहाँ तो स्वयं धो जाता है, धोते धोते दह जाता, धोते धोते दह जाता, मिट जाता, इसलिए उस बबाल के चक्र न पढ़ के वाणी रूपी पत्र को संयम के साथ इस्तेमाल कीजिए, आपको सर्व सुविधा जो कुछ उसे प्राप्त होने वाला सब प्राप्त। प्राण प्रजा प्राण भी पुत्र भी आपके सब पुत्र ठीक ठाक रहेंगे। अब वहां से दौर बिगड़ सकता है, बनता तो है नहीं उसको लेकर के, और बिगड़ते ही है। और वे इंद्रिया आपकी सेवा करें ना करें, वो जो भाई पुत्र हैं करते हैं नहीं भी करते हैं, लेकिन ये पुत्र तो आपके सदा सेवा में संलग्न है, ये कभी धोखा नहीं देते। आप इनके साथ अन्याय करें तो धोखा देते, ठीक है। आपको अपनी इंद्रियां धोखा कब देते हैं, जब आप अपनी इंद्रियों के साथ अति कर अत्याचार करते हैं, तब वो कहां तक देखेगा, देखते देखते देखते खराब हो रहे। उसके भी कोई विश्राम का टाइम है, 24 घंटा हम खड़े रहोगे तो क्या होगा, हम खराब हो जाएंगे। सुनते रहो 24 घंटे कान फट जाएंगे। हर चीज की सीमा है, उसको सही प्रकार से उसकी सेवन करो तो वो आपका साथ कभी अन्याय नहीं करती। चक्षु और श्रोत तो कहने के मानस तो देवी का सब कुछ प्राप्त के लिए है। पांग तो एक क्या पांग तक पशु, यही पंच स्वरूप ही पशु भी है। पुरुष भी पांग है, यज्ञ भी पांग है, पशु भी पांग है। विशेष क्या कहा जाए, जो कुछ भी कर्म साधन फल रूपा है सब कुछ पांगतमेव इदम सर्वम यदिदं किंचा, ये जो कुछ भी जगत में है सब कुछ पांगत रूप ही है, पंच स्वरूप वाला ही है। इसलिए तेदम सर्वम आपनोत एवं वेद, जो ऐसे मानकर अपने जीवन को ही एक उपासना रूप धारण कर लेता है और उस जीवन की तरफ यापन करने वाले को सब कुछ प्राप्त, कोई चीज ऐसा नहीं उसके लिए आप। भाष्यकार कहते हैं देखिए, आत्मविद मगरासी प्रतिक्रिया आत्मैव अवतरण का हो चुका था, आत्मैव आत्मा से क्या लेना है यहाँ पर, अज्ञानी को लेना है। कैसे अज्ञानी, स्वाभाविको अविद्वान कार्यकरण संघात लक्षण वर्णी अग्रे वर्णी है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम आदि वाला और ब्राह्मण आदि वर्ण को मानने वाला। वर्णी मतलब क्या है, ब्राह्मण ब्रह्मचारी क्षत्रिय ब्रह्मचारी वैश्य ब्रह्मचारी ऐसे मानने वाला वर्णी। स्वाभाविको अविद्वान स्वभाव अनादि अविद्या तद विशिष्ट इति स्वाभाविक अविद्वान कारण कार्यकरण संघात लक्षण कार्यकरण संघात रूपा वर्णी प्राग दार संबंध अग्रेकर प्राक है ना, प्राग का मतलब अग्रे अग्रे मैंने प्राग प्राग का दार संबंधा अग्रे आत्मा के विधिये ऐसा वर्णी को आत्मा कहते हैं। नीचे एक नंबर टिप्पण देख लीजिए, आत्मैवकर्मादित्यत्र आत्मशब्देन स्वाभाविक्या अविद्यया युक्तः कार्यकरण संघात विशिष्टो ब्रह्मचारी उच्यते इत्यर्थः। पदार्थ मुक्त वाक्यार्थ महातस्मा इत्यादि से एक एक पद कार्य बताने कर वाक्यार्थ बता रहे हैं। मैंने अग्रे प्राग दार संबंधात इदम प्रसिद्धम दारादि जातम ब्रह्मचर्य आत्मा इव एक आसीत, ये जो दारादि जो कुछ भी था वह सब केन्द्र रूपेण विद्यमान है, अभी उसके अंदर उसके अंतकरण में दाराज पत्नी आदि भावेण केवल वासना रूपेण विद्यमान, इसलिए भेद नहीं रहा। ये सारी चीजें वहां उसके अंतकरण में अभेद रूपेण विद्यमान है, इसलिए कहते हैं एक एव आसित नासित तथा प्रतिभूतम काम्यमान जयादि वेद जातम काम्यमान जयादि वेद समूह उसके पृथक रूपेण बाह्य अभी विद्यमान नहीं है। तस्मात आत्मन प्रतिभूतम काम्यमानं जयादिवेद रूपम नासी, इसलिए स्व शरीर आदि भूत से विशिष्ट वो कार्यकरण संघात ब्रह्मचारी से भिन्न काम्यमान जयादिवेद स्वरूप विद्यमान नहीं था, स एव एकासी व अकेला ही था, लोक प्रसिद्धि के अनुसार ही दर्शाया गया। जयादेशना बीज भूत अविद्यावान एक एव आसी ना, जयादि एष्णा का बीज बीज होता है वो कौन अविद्या ज्ञान उससे विशिष्ट होकर के अकेला ही था। स्वाभाविक्या स्वात्मनि कर्तृकार क्रिया फलात्मकता अध्यारोप लक्षणया अविद्या वासनया वासिता स्वकामने, इसे तो उसके काम रहे, यदि अविद्या की वासना से वासित नहीं होता और अविद्या अंदर कामना ही नहीं होती फिर बाद में कामना कैसे करता, इसे मानना पड़ता है अंदर में कामना है। बाहर से पहले मना करते नहीं नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं बोलते रहता है जवान लड़के घर में, अब नहीं अभी नहीं शादी करना और दो साल बाद बोलते रहता है, इधर दूसरे को खोज के रख लेता है, गड़बड़ करते। इसलिए कह रहे हैं कि देखो स्वाभाविक क्या स्वात्मनी एवं स्वअंतकरण में ही है वासना, स्वाभाविक अविद्या वासना। कैसी है स्वाभाविक अविद्या वासना? कर्त्रादि कारक क्रियाफलात्मकता अध्यारोप लक्षण, कर्त्रादि कारक और क्रिया एवं फल, तीन चीज है कर्त्रादि कारक, एक दूसरा है क्रिया, उनसे कारक और क्रिया संबंधित होता उत्पन्न होने योग्य फल। इस रूपेण अध्यारोपात्मिका आपके अंतकरण विद्यमान जो अविद्या वासना कार्य अविद्या की वासना से वासित सन वासित्व पुरुष स्व ब्रह्मचारी अकामेद कामेदवान काम करने वाला हो जाता है। अविद्या संस्कार संस्कृत अर्पण कर रहे हैं, अविद्या संस्कार से संस्कृत हुआ संस्कारित्व पुरुष जो है ना इस तरह से कल्पना करता है। अच्छा कथम कैसा वो कामना करता है उसको अभिनय करके बताइए, कैसे अभिनय सुनना चाहते हो ऐसा। जाया मेसिया, जाया मतलब कर्माधिकार हेतु था, तो भोगार था, आजकल जब भोग पत्नी धर्म पत्नी कहीं नहीं है ना, तो ये कहते नहीं कहते कर्म के लिए ही जो ऐसा जो धर्म पत्नी को जाया कहा जाता है। कर्माधिकार हेतु भूता कर्म के जो अधिकार, कर्म कौन अग्निहोत्रादि कर्म उसमें अधिकार प्राप्त करने की प्रति कारणी भूता जो स्त्री होती उसका नाम जाया। मैं मम कर्तु स्याद, मैं कर्म का करता हूं मेरे को प्राप्त हो गए, नया बिना हम अनधिकृत एव कर्मणि, क्योंकि इसके बिना मैं कर्म में अधिकृत ही नहीं रहता हूँ ऐसा मान रहा है। अतः कर्माधिकार संपत्ति भवे जाया, इसे कर्माधिकार की प्राप्ति करने के लिए मुझे जाया की प्राप्ति हो गई। अतः हम प्रजा ये प्रजा रूपेण अहम ये उत्पत्ति, उसको लेके क्या करोगे, कर्म तो करूंगा ही लेकिन कर्म को करने मार से काम चलता नहीं, तो कर्म की परंपरा कैसे बने रहेगी। वो अपने पुत्र को देगा, वो अपने पुत्र को देगा ना, परंपरा से आया है इसलिए वो भी अपना ही पुत्र को उत्पन्न करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कारण भी है कर्माधिकार के प्रति भी पुत्र कारण है, क्योंकि पुत्र के बिना अग्नि का आधार ही नहीं कर सकते आप। कृष्णकेशो जात पुत्र अग्नि नाग्नि, जात पुत्र होना जरूरी है, उसके बिना केवल पत्नी मात्र से ही आपको कर्माधिकार प्राप्त नहीं होता, इसलिए कहा इन्होंने अत हम प्रजा ये पुत्राद पुत्र साधनी भूत जाया संपत्ति अनंतर स्वकार्य शेषम स्वृदय ऊर्धुम अपनी अगेन नीचे टीका टिप्पण पांच नंबर स्वकार्य शेषम जो अपना कार्य शेष है स्वृदय ऊर्धुम अपनी अपने मरने के ऊर्ध काल में भी पुत्र द्वारा कर तुम अगेन पुत्र के द्वारा करना चाहता है इसलिए कर्तुम तद्रूपेण पिता ही बचाए, इसलिए पुत्र रूपेण पिता ही उत्पन्न होता है, सब पुत्र ही अस्मिन लोके प्रतिष्ठित, इसलिए पुत्र रूपेण इस लोक में जिंदा रहता है भले उसका अपना शरीर मर गया, पिता भले अपने पितृत्व पितृ शरीरावच्छिन्न होकर के मर जाता है लेकिन पुत्र शरीरावच्छिन्नत्व पिता भी जीवित ही शरीर इस लोक में रह जाता है। इस प्रकार से अनादिकाल से वो ब्रह्म ही आपके रूप में विद्यमान, अभी भी हरेक के रूप में विद्यमान है, अतएव कहते हैं पुत्र रूपेण इस लोक को वो जीतता है, इसलिए कहा पुत्र न हम लोग को अतः पुत्र भी ये नहीं कि भाई किस अन्य कारण से यदि कर्म की परंपरा को अनवरतत्वेन अक्षुण्ण परंपरा रूपेण कर्म की अग्नि की जो सुरक्षा अनादिकाल से चलते रहे अभी तक और आगे तक भी चलते रहे इस दृष्टिकोण से ही कर्म संबंधी अग्नि की संरक्षण हेतु तद्वारा सकल लोगों की रक्षा होती है, ये तदर्थ पुत्र की कामना कर रहा है अन्य किस लाभ के लिए नहीं है, ये भावना ही नहीं है यहाँ पर बुढ़ापे में मरे अपना पुत्र मेरी सेवा करेगा, ये आजकल लोगों की भावना इसे लात भी खाते हैं बेचारे, ये लक्ष्य गलत होंगे, पुत्र प्राप्ति का लक्ष्य ही संकल्प ही गलत है। अतएव यहाँ पर आजकल जितने भी माँ सब दुखी वो पुत्र की सेवा अनुरूप करता है नहीं, बहु भी ऐसी आती जो चुड़ैल उसको उल्टा लात बाहर करने वाली, अब बेचारे दुखी दुखी सारा संकल्प ही बीज बोते वक्त तो संकल्प ही गलत हो, और ये मुख्य लक्ष्य रखते फिर गौण फल तो अपने आप हो जाओ। मुख्य लक्ष्य ये था, मुख्य फल तो यही है, इसके लिए करते पुत्र को प्राप्त करते, वो तो गौण फल है, वो अपने आप ऐसा होगा, वो सनातन धर्म को मानने वाला होगा, अपने आप वो सब कर्म को मानेगा तो पिता सेवा नहीं करेगा, सब कुछ करने वाला होगा। लेकिन हम मुख्य लक्ष्य को छोड़कर गौण फल के लिए प्रयास कर रहे हैं, अतएव वह गौण फल भी प्राप्त नहीं होता, मुख्य गुणा दोनों गया। अतः हम प्रजा ये प्रजा रूपेण अहमेव उत्पत्ति अथ वित्तम कर्म साधन गवादी लक्षण वित्तम, यहाँ पर कर्म का साधन बता गवादी रूप वित्त मतलब है भाई भोग ऐश्वर्य का साधन बता, कुर्सी टेबल एसी पेसी ये सब नहीं लेना, पंखा उंगा ये साधनों को वित्त नहीं लेना है, यहाँ पर वो साधन साधन नहीं है, वो कर्म का साधन नहीं है। गवाद लक्षण में कर्म साधन अतः हम अभ्युदय निश्चय साधन कर्म पूर्वीय, क्यों उन साधनों को चाह रहे हैं, क्योंकि अभ्युदय और निश्चय का साधनी भूत कर्म को मैं कर सकूं, ये हम अंडनी भूतवा जिनके द्वारा मैं अंडनी होकर के देवादी नाम लोकान देवादियों का जो लोक है ना उनको प्राप्त कर्म कर प्राप्त कर लूंगा, इसलिए मैं उन कर्मों को करना चाहता हूँ, अतएव मुझे आवश्यक जो बाह्य धन है जो द्रव्य आदि को संग्रह करने के लिए वो बाह्य धन की अपेक्षा है।